Kromě dopisů z domova dostal Matt i svatební oznámení od Mariany. Divil se tomu, že si bere toho mladého muže, se kterým se setkal na pikniku, ale už si ani nebyl jist jeho jménem, celá věc se mu zdála velice vzdálená. Pak tu byl také dopis, adresovaný všem třem kadetům o razítkovaný leda, Ganymedes od Peta, toho druhu jako mám se nádherně, přál bych si, abyste tu mohli být se mnou. Šťastný tvrdohlavec. Komentoval to Tex. Cesta kolem světa hurá. Další zprávy přicházely ve velkém množství, přesuny lodi, technické rozkazy, personální změny, nahromaděné zápisy celé vojenské organizace a podrobné shrnutí novinek na všech čtyřech planetách po celou dobu od jejich posledního kontaktu až po současnost. Oscar zjistil, že mu kapitán Yancey vůbec nedýchá na záda při plnění jeho úkolu spojovacího důstojníka, ale toho vůbec nepřekvapilo. Oscar byl jednoduše velitelem spojení a už skoro zapomněl, že byl kdy něčím jiným. Cítil ovšem, že ve skutečnosti byl potvrzen ve své funkci toho dne, když přišla zpráva zašifrovaná nejvyšší šifrou. Bylo to vůbec poprvé, byla to první zpráva, která nebyla označená jako otevřená. Byl tak nucen obrátit se na kapitána a požádat ho o šifrovací přístroj pro vrcholové zašifrování, který byl uložen v kapitánově sejfu. Byl mu vydán bez komentáře. Oscar vyvaloval oči, když sděloval dešifrovanou zprávu kapitánovi. Zněla, Triplex, můžete vyšetřit potíže v rovníkové oblasti Venuše, operační oddělení. Yancey se zahleděl na zprávu. Řekněte výkonnému důstojníkovi, že bych ho rád viděl. A nemluvte o tom. Rozkaz, pane. Thurlov přišel trochu nechápavě, co se stalo, kapitáne. Yancey mu předal depeši. Poručík si ji přečetl a hvízdl. Můžete najít nějaký způsob, jak to splnit. Víte, jak velký reakční potenciál máme, kapitáne. Můžeme zvládnout kruhovou oběžnou dráhu. Nemůžeme přistát. Já to vidím stejně. Předpokládám, že to musíme odmítnout, zatraceně. Raději bych dostal výprask bičem, nežli bych odeslal zápornou odpověď. Jak to, že vůbec vybrali nás? Musí tu být půl tuctu jiných lodí lépe umístěných. Nemyslím, kapitáne. Myslím, že jsme jediná loď, která přichází v úvahu. Studoval jste přehled přesunů. Nijak zvlášť. Proč? Nuže, ta loď by mohl být jedině Thomas Paine, ale ten kotví v Novém Outsklandu kvůli mimořádným opravám. Vidím. Měla by tu být stálá hlídka okolo Venuše, ta tu bude muset být, snad až jednou. Yancey se škrábal na bradě a vypadal nešťastně. Co se toho týká, kapitáne? Ano, jestliže změníme kurz hned teď, můžeme to udělat lacino. Potom můžeme loď zabrzdit o atmosféru bez dalších výdajů. To pak ulehčí její sestup na tryskách. HMMM a jak by to bylo s rezervami? Poručík Thurlov měl najednou v očích nepřítomný výraz, zatímco si v hlavě přibližně počítal řešení rovnice čtvrtého řádu. Kapitán Yancey ho následoval do transu, jeho rty se bezhlasně pohybovaly. Rezervy nejsou prakticky žádné, kapitáne. Jakmile setrváváte na kruhové dráze, musíte se do toho ponořit a akceptovat mezní rychlost v atmosféře nebo nějakou rychlostí blízkou ještě předtím, než spustíte trysky. Yancey potřásl hlavou. Letět do Venuše. To bych právě tak dobře letět na koštěti na Valpurginu noc. Ne, pane Thurlove, musíme jim to teď zavolat a odmítnout. Ještě minutu, kapitáne, oni vědí, že nemáme s sebou žádné mariňáky. Samozřejmě. Pak tedy od nás neočekávají, že provedeme policejní akci. To, co můžeme udělat, je vyslat dolů kosmický jeep. Moc bych se divil, kdybyste o tom takhle neuvažoval. Dobře, pane Thurlove, bude to podle vás. Předávám vám to dost nerad, ale nezdá se mi, že by to nějak pomohlo. Nikdo kromě vás to nemůže provést, nemyslíte? Ne, pane, vezmete si s sebou jednoho mládence. Dobře, já požádám operační oddělení, aby mi sdělili podrobnosti, zatímco vy budete připravovat změnu kursu. Dobře, pane. Chce mi kapitán určit kadeta, který se mnou půjde, nebo si ho mohu vybrat sám. Nepůjdete do toho jen s jedním kadetem, poručíku, vezmete s sebou všechny tři. Chci, abyste opustil jeep a ten byl pořád obsazen lidskou posádkou a přeji si, abyste měl stále po svém boku ozbrojeného muže. Rovníková oblast Venuše, neřekli, proč se tam vlastně máte vrhnout. Ale to vás tady zanechá samotného jen s Petersem, pane, ovšem když nepočítám doktora. Pan Peters a já to tu dobře zvládneme. A Peters hraje velmi dobře karty. Podrobnosti z operačního oddělení byly stručné. MRS Gary ohlásila rádiovým tísňovým voláním, že je ohrožována domorodým povstáním. Udala svou polohu, potom se rádiové spojení ztratilo. Jansej zvolil pro každý případ brždění v atmosféře, aby ušetřil pohonné hmoty pro budoucí použití, jinak by AS Triplex mohla kroužit okolo Venuše, aniž by jí mohla být poskytnuta jakákoliv pomoc. Posádka lodi strávila mlčky únavných 650 hodin namačkána v řídicí místnosti, zatímco se loď ponořovala do mračné atmosféry Venuše a zase z ní vylétala, při každém obletu o něco blíže k planetě a s trochu menší rychlostí. Loď se značně ohřála a doba strávená ve volném kosmu při každém obletu stěží postačovala zbavit loď radiace, kterou v atmosféře nazbírala. Většina lodi byla horká nad veškeré tolerance, přitom řídicí místnost a farma byly chlazeny na úkor ostatních prostorů. Ve vesmíru neexistuje žádný způsob, jak se trvale zbavovat nežádoucího tepla, pouze s výjimkou odstranění radiace a rozdíl kinetické energie mezi původní orbitou lodi a oběžnou dráhou okolo Venuše, které chtěl kapitán dosáhnout, musel být absorbován ve formě tepla, vždy určitého množství tepla, které pak pomalu vyzařovalo do prostoru. Ale na konci třetího oběhu byli mladí muži, z nichž jeden byl jen o něco starší, sice zničeni horkem, unaveni, ale přesto připraveni nastoupit do kosmického džípu číslo 2. Matt si náhle na něco vzpomněl. Och, doktore, doktore Pickeringu. Lodní lékař trávil celou tu medicínsky jednotvárnou cestu psaním monografie nazvané Některé poznámky ke srovnávací patologii obydlených planet a teď byl již na samém konci. Vystřídal Matta ve funkci farmáře. Ano, Matte, ty nové sazenice rajských jablíček měly by se křížem opilovat už za 3 dny ode dneška. Můžete to pro mne udělat? Nezapomenete, mohu to udělat. Kapitán Jansej se rozřechtal. Vytáhni už nohy z brázdy, Dodsone. Zapomeň na farmu, my už se o ní postaráme. A teď, pánové, rozhlédl se kolem sebe a zachytil jejich pohledy. Pokuste se zůstat naživu. Moc pochybuji o tom, že tuhle misi dokáže vyřídit vyslání jen 4 důstojníků patroly. Když nastoupili, šťouchl Tex Matta do žeber. Slyšel jsi to, mladíku, 4 důstojníci patroly. Jo, ale dávej pozor na to, co řekl ještě. Thurlov schoval písemné rozkazy do svého váčku. Byly jednoduché, pokračovat na severní šířku 2 stupně 7 minut a délku 212 stupňů 0, najít loď Gary a vyšetřit ohlášené povstání domorodců. Zachovat mír. Poručík se usadil v pilotním křesle a podíval se kolem na svou posádku. Držte si klobouky, mládenci. Už tam jedeme. 14. Domorodci jsou přátelští. S Thurlovem u řízení a s Mattem v křesle kopilota vystartoval kosmický jeep dolů na planetu. Startoval při orbitální rychlosti více než 4 mil za sekundu, tedy při rychlosti lodi AS Triplex na její oběžné dráze těsně přiléhající k rovníku Venuše. Cílem poručíka bylo snížit tuto rychlost přesně podle určených parametrů a potom svisle přistát s jeepem na ocase. Přistání na tryskách bylo nutné z toho důvodu, že jeep neměl žádná křídla. Potřeboval to provést přesně, s co nejmenší spotřebou paliva. Trochu si pomohl tím, že zvolil směr letu ve směru rotace od západu na východ, rychlost rotace Venuše na rovníku 940 mil za hodinu bylo lépe využít než přemáhat. Nicméně, přesné umístění bylo úplně jinou věcí. Doba odletu byla vybrána tak, aby celá sestupná křivka probíhala na denní straně planety a tak mohlo být Slunce využito jako určovací bod pro stanovení zeměpisné délky. Určení zeměpisné šířky záviselo na orientaci naslepo pomocí přesného a pečlivého stanovení kursu. Slunce je jediné nebeské těleso umožňující na Venuši navigaci v atmosféře a právě Slunce je pro neozbrojené oko ztraceno, jakmile je planeta hustě zakryta mraky. Matt chytal Slunce tím způsobem, že jedním okem hleděl do dalekohledu s infračerveným adaptérem, který byl napojen na lodní oktant a tak nebyl schopen navádět svého velitele podle připraveného letového plánu. Nepovažovali za praktické přepnout řízení na automatického pilota, věděli toho až příliš málo o atmosférických podmínkách, které by bylo možno očekávat. Když Matt informoval svého pilota, že jsou od povrchu planety podle radaru vzdáleni asi 30 mil a začal měřit vhodnou zeměpisnou délku danou infračerveným obrazem slunce, sklonil Turlov jejich jeep dolů směrem k cíli, stále níže a pomaleji, až jej konečně zabrzdil s tryskami namířenými k povrchu planety v parabole deformované odporem atmosféry. Byli doslova obaleni všudy přítomnými venušanskými mraky. Pilotův průzor byl teď úplně bez užitku. Matt teď začal sledovat povrch planety pod nimi za pomoci prorážeče mraků citlivého na infračervené záření. Turlov sledoval svůj radarový výškoměr a neustále jeho údaje srovnával s výškově časovým přistávacím plánem. Jestliže máme jít do toho blázince okolo, pak to musí být teď, řekl tiše Mattovi. Co vidíš? Vypadá to vcelku hladké. Moc vám toho říci nemohu. Turlov po něm hodil pohledem. Rozhodně to není voda a není to ani les. Hádám, že máme naději. Propadli se dolů, přičemž Matt sledoval duchovité obrázky poskytované infračervenými paprsky až do samého konce a byl připraven říci Turlovovi, aby zapnul trysky na plný chod, kdyby snad pod nimi byla bažina. Turlov pozvolna snižoval tah trysek a pak je vypnul. Došlo k nárazu, jak spadli volně z výše několika stop. Byli dole, přistáli na Venuši. Je mi ne, řekl pilot a otíral si pot z obličeje. Nechtěl bych, abych to musel dělat každý den. Skvělé přistání, veliteli. Zvolal Oscar. Opravdu, kamaráde. Souhlasil Tex. Děkuji vám, přátelé. Nuže, nechme spustit podpěry. Stiskl knoflík na palubní desce. Jako většina raket konstruovaných pro přistávání na tryskách byl i Jeep vybaven třemi stabilizačními podpěrami, které se teleskopicky vysouvaly z boční části kosmického plavidla a skláněly se šikmo dolů. Hydraulický tlak je posunoval dolů, dokud se nedotkli něčeho natolik pevného, aby je to udrželo. Pak se tlačná síla automaticky vypnula a podpěry se zajistily na svém místě, takže na třech stranách podpírali raketu jako trojnožka a drželi ji zpříma. Turlov počkal, dokud se na palubní desce nerozsvítila tři zelená kontrolní světélka pod tlačítkem, řídícím vysouvání podpěr, potom vypnul setrvačníkové gyroskopy, které doposud stabilizovaly polohu kosmického jeepu. Jeep se udržel ve stálé poloze a on se odvázal. Je to v pořádku, lidi. Pojďme se trochu rozhlédnout. Matt a Tex zůstanou uvnitř. Oscare, pokud ti nevadilo, že jsem se ani nezmínil, že tu někde je tvé rodné město, zasloužíš si čest jít se mnou. Správně. Oscar se odpoutal a pospíšil k uzávěru. Nebylo třeba kontrolovat vzduch, protože Venuše je obydlena lidmi a všichni z nich, stejně tak jako všichni příslušníci patroly, byli imunizováni proti virulentním venušským houbám. Turlov se vecpal do uzávěru za sebou. Také Matt se odpoutal a sedl si vedle Texe na místo pro cestující, které Oscar právě opustil. Prostor kolem uzávěru byl v malém kosmickém plavidle velmi omezený, aby se tu vyplatilo dělat něco jiného než čekat. Oscar hleděl ven do mlhy. Nuže, jaké to je být doma? Ptal se ho Turlov. Je to nobl. Takový krásný, nádherný den. Za Oscarovými zády se Turlov smál a řekl, spusť dolů žebřík a podívej se, kde jsme. Přístupové dveře byly více než 50 stop nad koncem jeepu a nebyly opatřeny žádnou obvyklou nástupovou zdviží. Dobře. Oscar se otočil a natlačil se na Turlova. Jeep se náhle nějak zahrabal na straně protilehlé ke dveřím, zdálo se, jako by se o něco zachytil, ale pak začal přepadávat se stále vzrůstající rychlostí. Gyroskopy. Zařval Turlov. Matte, zapni gyroskopy. Pokusil se vyškrábat za Oscara, zablokovali jeden druhého a potom se oba skáceli dozadu, jak se jeep překotil. Na pilotův výkřik se mu Matt pokusil vyhovět, ale byl odhozen naspátek a uvolnil se. Chytil se za zadní sedadla a snažil se posouvat nahoru a dolů k řídicímu panelu, ale zadní část jeepu se nachýlila dozadu. Zjistil, že udělal kotoul nazad ve visu jako na hrazdě a potom spočinul na boční straně plavidla, které teď leželo vodorovně. Oscar a Turlov, to byly první věci, které uviděl, když sám sebe rozmotal. byli naraženi na vnější stěnu lodi a jaksi do sebe zamotáni, přitom byl Oscar většinou na vrchu. Oscar se z toho začal vymotávat a najednou se zarazil. Jau Weiss, jsi zraněn, Ozzy. Moje ruka, co se ti stalo? To byl Tex, který se vynořil zpoza matta a zjevně se mu při převrácení lodi nic nestalo. Oscar si všelijak pomáhal svou pravou rukou, potom opatrně ohmatával své levé předloktí. Já nevím. Asi víron nebo možná zlomenina. Au. Je to zlomenina. Jsi si tím jist. Matt postoupil dopředu. Nech mne, ať se na to podívám. Co je s velitelem? Zeptal se Tex. Cože? Řekli Matt a Oscar najednou. Thurlov se nehýbal. Tex šel k němu a poklekl nad ním. Vypadá, jako by byl úplně knokautován. Oleju ho trochu vodou. Ne, nedělej to. Raději plavidlo se opět propadlo. Oscar vypadal vylekaně a řekl, myslím, že bychom se odtud měli raději dostat ven. Cože? To přece nemůžeme. Musíme vzkřísit pana Thurlova. Oscar mu neodpověděl, ale začal se šplhat nahoru k otevřenému uzávěru, který byl teď 10 stop nad jejich hlavami. Přitom klel a nadával ve venušanštině, jako by se něčím namáhavě a nemotorně prodíral. Používal jen jednu ruku a přidržoval se vzpěr a příček. Co se to stalo s naším starým Ozem? Zeptal se Tex. Vypadá, jako by mu v hlavě přeskočilo. Nech ho jít. Musíme se postarat o velitele. Klekli si nad Thurlova a podrobili ho rychlé opatrné prohlídce. Vypadal nezraněn, ale zůstával v bezvědomí. Možná má jen vyražený dech, pomyslel si Matt. Srdce mu bije silně a pravidelně. Podívej se na tohle, Matte. Na zadní straně poručíkovy hlavy byla boule. Matt ji jemně ohmatal. Dávej pozor na jeho lebku. Utrpěl pořádnou ránu do hlavy. Bude zas v pořádku, myslím. Přál bych si, aby tady byl doktor Pitzkerin. Jo, a kdyby měli ryby nohy, byly by roztomilé. Přestaň se s tím trápit, Texi. Přestaň ho ošetřovat a dej mu šanci, aby se z toho dostal přirozeným způsobem. Oscar strčil hlavu dovnitř do otevřených dveří. Hej, mládenci. Vylezte odtud ven a rychle. Co se děje? Zeptal se Matt. V žádném případě nemůžeme, musíme tu zůstat se šéfem a ten je pořád ještě tuhý. Potom ho musíte vynést. Jak? Na zádech. Jakkoliv, ale dejte se do toho. Loď se potápí. Tex otevřel ústa, pak je zase zavřel a vrhl se směrem k malému uzávěru. Texi, vezmi lano. Zařval Matt. Co si myslíš, že dělám, snad, že tu lyžuju. Odpověděl Tex a znovu se zjevil třímaje cívku tenkého silného lana, které se normálně používalo k přivazování malého plavidla k mateřské lodi. A teď klidně, zdvihni ho a já ho přivážu za hrudník. Měli bychom udělat vhodný závěs. Nesmíme ho poranit. Není na to čas. Připomínal jim Oscar ze shora. Pospěšte si. Matt se motal ke dveřím s koncem lana v ruce, zatímco Tex stále upevňoval smyčku do podpaží bezvědomého muže. Stačilo krátké rozhlednutí, aby se potvrdily Oscarovy předpovědi. Jeep ležel na boku a jeho žebra se stěží dotýkala pevné země. Nos Jeepu byl níže než jeho ocas a potápěl se do řídkého žlutého bahna. Bahno se táhlo do dálky do mlhy, vypadalo jako hladké pole a jeho povrch byl pokryt kobercem zelenavě žluté plísně s výjimkou malého prostoru těsně u plavidla, které v pádu protrhlo povrchovou vrstvu. Matt neměl čas tu scenérii pozorovat, bahno už sahalo skoro ke dveřím. Jsi tam dole připraven. Připraven. Hned budu nahoře. Zůstaň, kde jsi a přidržuj ho. Myslím, že ho zvládnu sám. Thurlov vážil 140 liber, na zemi, jeho váha na Venuši byla tedy asi 117 liber. Matt se postavil rozkročmo na dveře a vší silou zatáhl za lano. Mohu ti pomáhat jednou rukou, Matte, řekl Oscar starostlivě. Raději zůstaň mimo dráhu lana. Matt táhl a Tex ze spoda tlačil a uklidňoval tělo a tak dostali bezvládného poručíka přes okraj dveří a položili ho na raketu. Loď se opět naklonila a její zadní část sklouzla dolů z pevné lavice. Jdeme odtud pryč, mládenci, připomínal Matt. Ozzy, můžeš se na tu lavici dostat sám. Jistě, tak to udělej. Na veliteli ponecháme lano a konec ti podáme a ty se pak můžeš na něj zavěsit svou zdravou rukou. Kdyby se pak náhodou dostal do bahna, můžeme ho vytáhnout. Přestaň mluvit a dej se do práce. Oskar přešel celou délku plavidla a nesl s sebou konec lana. Dopravil ho na pevnou lavici a sám na ní vkročil přímo z ocasní části džípu. Matt a Tex neměli žádné potíže s tím, aby dostali Thurlova až na zadní konec džípu, i když to prováděli dost nemotorně, ale posledních pár stop z ocasu džípu na pevnou lavici bylo opravdu těžkých. Pracovali těsně u vyústění trubice trysky, která byla stále ještě horká a prskala a stěží mohli udržet rovnováhu ve žlabu tvořeném žebrem a zbíhající se stěnou lodi. Konečně se jim to podařilo s přispěním Oskara, který držel na laně největší část poručíkovy váhy a táhl ho na laně z pevné lavice svou zdravou rukou. Když se jim podařilo uložit Thurlova na rašelinu, skočil Matt zpátky na džíp. Oskar na něj hleděl. Hej, Matte, kam si myslíš, že jdeš? Nedělej to. Pojď sem zpátky. Matt váhal a tak Oskar dodal, to je rozkaz, Matte. Matt odpověděl, bude to jen minuta. Nemáme žádné zbraně ani soupravy pro přežití. Vlezu dovnitř a vyhodím je ven. Neskoušej to. Matt se na chvíli zarazil, váha je mezi Oskarovou neoddiskutovatelnou pravomocí staršího a nechutí přijímat přímé rozkazy od spolubydlícího. Podívej se na ty dveře, Matte, dodal Oskar. Už by tě to polapilo. Matt se podíval. Vzdálenější konec dveří byl už v bahně a do lodi se valil neustálý proud, který vypadal jako melasa. Jak se tak díval, otočil se džíp o čtvrt otáčky a hledal novou stabilní polohu. Matt skočil plavmo zpátky na lavici. Podíval se nazpět, ale dveře už nebyly vidět, jen se tvořily veliké bubliny a mlaskavě žblunkaly, a pak už nic. Dík, Ozzy. Stáli a pozorovali ocas rakety, jak klouže z rašelinové lavice. Zdvihl se mrak páry a připojil se k okolní mlze, jak se trubice trysky dostala do styku s mokrým prostředím. Potom se ocas rakety zdvihl a džíp byl v téměř svislé poloze, přední části směřoval několik okamžiků přímo dolů a ukazoval nad bažinou jen svůj zadní konec. Pak začalo plavidlo pomalu klesat. Nakonec už nezbylo nic než bubliny v bahně a jen proražený povrch na tom falešném trávníku ukazoval místo, kde raketa předtím byla. Mattovi se třásla brada. Měl jsem ji nechat podřídicími prvky. Mohl jsem její polohu zachytit gyroskopy. Nesmysl, řekl Oskar. Neřekl ti, abys je nechal v činnosti. Měl jsem to sám vědět lépe. Přestaň se s tím trápit. Říkat, co se má udělat, je pilotova práce. Pokud by sám měl nějaké pochyby, mohl ji nechat vstát stabilizovanou na gyroskopech, dokud by vše neskontroloval. Právě teď ho ale máme na starost, aby nám nakonec neumřel. OK. Matt si klekl a zkoušel Thurlovu vtep. Byl stále normální. Teď pro něj nemůžeme udělat nic, než ho nechat odpočinout. Podíváme se raději na tvou paži. Dobrá, ale opatrně. Au, promiň. Bojím se, abych tě neporanil. Já jsem ve skutečnosti takovou kost předtím neviděl. Já ano, řekl Tex, venku na ranči. Tady je to, Ozzy, starý brachu, lehni si na záda. A uvolni se, mohl by ses zranit. Prima. Jenom jsem si myslel, že vy tam dole v Texasu zraněné hned střílíte. Oskar se dokázal usmát. Jenom když si zlámou nohu. Zlomené ruce obvykle jen ošetřujeme. Matte, dej mi nějak dohromady pár dlah. Máš nůž? Jo, zaplať pán Bůh, já žádný nemám. Nejdřív si raději sundej blůzu, Oskare. S pomocí všech se to Jensenovi povedlo. Potom mu Tex položil botu do levého podpaží, uchopil jeho levou ruku svýma oběma a silně rovnoměrně zatáhl.